the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymäs. The internet. It's crap. Hello. Welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Puhujain kulmassa on tänään hyvinkin poikkeuksellinen systeemi, nimittäin me ollaan kaikki saman pöydän ympärillä ensimmäinen kerta, kun näin on ikinä tapahtunut. Tässä keskusteltiin pitkään, että mikä numero tämä on. Tämä on Puhujain kulma 28, ja täällä taas turistaan kaikenlaista. Aikaraja on lähinnä semmoinen, että tämä paikka suljetaan 5:00, ja kello on nyt, onko kellään hot clockia? Hot clock sanoo, että se on 20 yli 3. Mä rupesin katsoa, että mitä nuo numerot on, kun siinä on 4:15. Se on päivä, jos okei. Okei. Elikkä hyvin on tässä aikaa. Me ollaan siis messukeskuksessa, missä on menossa mediamessut. Ja me tietysti suurina ajattelijoina, podcast-vaikuttajina ja Jani olemme kerääntyneet tänne katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ja meillähän on, jos käydään ihan ihmisiä läpi. Meillä on meidän Windows-intoilijamme ihan jopa Windows-mobile-puhelimen kanssa. Pörni, hyvää päivää. Päivää. Tässä hörpitään kahvia, vaikka ei olekaan Hessun kahvilassa. Joo, se on Hessu. Tai joku muun kahvila, koska täällä maksaa 2 euroa kahvia. No niin, se on Hessu, ei ikinä pyytäisi niin paljon. Ei. Lunch at coffee. Onko se tämän paikan nimi vai onko se vaan mainos, että täältä saa? Joidaan pyytää niiltä rahaa, että jos on paikan nimi, niin on hyvin keksitty. On. Täältä saa luonnostaa kahvilla nauttunut molemmat. No niin, ja 12 euroa köyhempi. No mä nautin sämpylän, joka maksoi 3,50. Mä kun on vähän flunssainen, niin mun on täytynyt juoda myöskin Finrexiin ja täällä. Ja kuuma vesipupillinen maksaa euron. Tee maksaisi 1,30 euroa, mutta ne sitten otivat sen teepussin hinnan pois 30 senttiä. Että se oli oikein reilua ja ryhdikästä. Sitten meillä on myös Nörttinurkka on tällä hetkellä, en tiedä mikä on tilanne Nörttinurkassa, toivottavasti ei ole loppunut, vaikka Koski-Suomesta jouduttiin siirtämään pois. Jani, hyvää päivää. Päivää. Nörttin vuoriltakin löytyi tänne Helsingin messukeskukseen tie sitten. Kyllä joo, että ihan. Ja sitten meillä on myöskin Happosade, joka on ruvennut tekemään Hessun kahvilaan, mikä se oli? Softa Corner. Ja tällä miehityksellä tällä kertaa, tänä piti tulla enemmänkin väkeä, mutta no, ei ne tullut. Mokomat. Niin, vapaa liput oli ja kaikkia. Jos kuulette tämän ennen, kun tätä on äänitetty, niin tulkaa ihmeessä tänne, saa vapaa lippuja. Me ollaan täällä pöydällä ääressä. Niin, me ollaan täällä pöydän ääressä tällä tässä hetkellä. Tässä on tää tolppa. Kyllä, jos siis olette kuullut tämän ennen, kun tämä on äänitetty. Niin. Jos tämmöinen aika parodeksi olisi tapahtunut. Niin. Itse asiassa se todistaa, että semmoista ei ole tapahtunut, koska kukaan tuntematon ei tuossa ulkopuolella tullut pyytämään vapaalippuja Puhujain kulman ilmoituksen ansiosta, joten ihmiset... Mutta ehkä näin on tapahtunut rinnakkaisessa maailmankaikkeudessa. Se voi olla. Hyvinkin. Aika-avaruus juksaa meitä. Kyllä. Mutta siis mediamessut on nyt nähty ja koettu. Mun täytyy sanoa, että se oli vähän pettymys. Mä luulin, että se oli paljon isompikin tapahtuma. Se oli vaan niin kuin puoli hallia. Siellä oli yllättävän vähän tilaa tapahtumaa. Ihmisiäkin oli aika huonosti. Tietysti tänään on sunnuntai. Me ollaan tultu aika myöhään tänne. Että siinä mielessä on mennyt perjantai päivästä asti. Mutta silti jotenkin. Perjantai oli jotain seminaareja. Silloin varmaan oli nämä jotkut muut alan vaikuttajat paikalla. Siis se seminaari on mennyt kans ihan viikonlopun yli, mutta nehän on tuolla sitten ihan eri tiloissa. Joo. Koska sinne maksoi liput, siellä oli hirveän mielenkiintoista, mutta sinne maksoi osallistumismaksu 290 euroa. Eikö se ollut jollekin lehdistölle, tai oliko se, että se ei ollut siviileille? No kyllä se on suunnilleen avoin, mutta kuka maksaa 290 euroa, että se oli niin kuin journalismin päivät nimellä. Siis journalismin päivät on pitkään mennyt tapahtuma vuosittainen. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tässä on sitten samalla yhteydessä tämmöinen yleisölle avoin tilaisuus, mediapäivät tai mediamessut. Mutta mitenkäs muilla, millainen fiilis jäi? Näittekö mitään mielenkiintoista? Ei koettu. No ei hirveästi, jotain julkiksi tuli vastaan, mutta siinä se media sitten olikin. Että... Siellä oli Tartumikkiin juontaja, mä näin sen. Tartumikkiin juontaja, mikä siis, se on? Se on tämmöinen laulukaraoke-tietokalvo. Siinä on sanat, mitkä on, jotkut sanat on väärin ja sitten pitää laulaa ne oikein. Ja sitten siitä saa pisteitä, niin kaksi joukkoa. Siis joku TV-ohjelma? Kyllä. On kakkoselta. Terveisiä sinne yläkertaan, joka naapurilla soitti sitä yksi perjantai aika kovaa, että minäkin kuulin sen Tartu-ohjelman mikkiin, että mukavia vuokralaisia. Vai niin. Kuulostaa harvinaisen turhalta. Kirjasto-CD:tä saa kuulemma ripat. Joo, näin on. Siis en tiedä, meneekö se tähän aiheeseen, niin, mutta siis laki sanoo, että yksityisen käyttöön saa kirjaston materiaalia kopioida, joten siitä kaikki ilo irti. Mutta niin, siellä oli myöskin lavoja, jossa oli esitelmiä ja muita. Mä en ehtinyt katsoa niitä esitelmiä, koska mä olin täällä itse asiassa Ylen puolesta. Mä olin toimittamassa vähän toista virkaa. Mä olin kysymässä tyhmiä. Kysymässä tyhmiä. Siis, niin. Kysymässä tyhmiä kaikilta vastaan tulijoilta. Muista muun muassa näiden suurien ajattelijoiden ja Janin taholta sain vastauksia. Että siinä mielessä, jäättekö se katsomaan mitään seminaareja, tai no ei nyt seminaareja, mutta esityksiä tuolla lavoilla? Katselin sitä digikuvien hallintaseminaaria, että aika tuommoista perusjuttuahan se oli. Saitko siitä mitään irti? No, täytyy sanoa, että mulle se ei oikein ole antanut mitään, että se oli ihan tuosta perusjuttua. Mun mielestä oli aika ala-arvoinen esitys muutenkin, että tuntui vähän, että valmistauduttu. Me en oikein syttynyt jo siihen oikein, niin. Ja sitten siinä oli toinen juttu, oli just se, että se oli aika tonne ihan perusjuttu. Jäittekö te katsoa sitä, tai olitteko te vähän aikaa katsomassa sitä, oliko se Petteri Järvinen tämä digialan tuntija ilmeisesti? Joo, Petteri Järvinen. Se, joka on vienyt ne kaikki Hessun Järvinen osoitteet. Siis se ai jaa, se on se. Se on varannut ne Järviset, kyllä. Kaikki sama Järvinen. Ai jaa, no sitä mä en tiedäkään. Ilmeisesti mun olisi pitänyt Heppu tuntea, mä vaan kävelin sen luo ja sanoin, että saako mitä, eikö sä tunne? Sehän kääntyi vähän aika sitten uskoon. Halleluja, ostin minimäkin muistaakseni ja tutustui vähän mäkkimaailmaan ja kirjoitteli jossain lehdessäkin vähän niitä filosofiaeroja ja tällä lailla. Että... Joo, mutta tässä... en tiedä, ei varsinaisesti ehkä niin kuin täysin kääntynyt, mutta... Mä kun tuossa kysyinkin siltä, että millä se tilaa podcasteja, niin sanoin, että iTunesilla, mutta no onhan sitä iTunesia... PC-llekin, PC-puolelle. Linuxille pitää saada se. iTunes. Pitäis. Sitten on jotain korvikkeita, mutta ne... Niin on. Ne ei olekaan ihan niin hyviä. Siis mullahan on tää, mulla on taas, kun mä käytän tätä mun matka-iPodina, tätä mun vanhaa nanoa, joka ei pienistä kolhuista välitä, niin mulla on siinä tää Rockbox-vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä, niin se on siitä hyvä, että se toimii ihan niin kuin mikä tahansa ulkoinen muisti. Juttu, että siihen voi lyödä mistä tahansa, mieltä tahansa koneelta. Viedä ja pudota. Niin, muun muassa töissä on sen pystynyt tekemään, vaikka siellä ei tasan tarkkaan saa asentaa yhtään mitään ajureita eikä mitään. Se on just näissä iPodissa, että sen takia mä en itse päätynyt iPodiin, just sen takia, että kun sit siinä on niin naimisissa sen kanssa, ja sitten menen ohi näihin Rockbox-säätöihin, niin oikein sitten, mä ajattelin sitten, että mä otan vaan ihan tosi yleisgeneerisen sitten. Niin. Niinpä. Yksi sellainen tosi nörtti juttu, että... asentaa sen ton PC:n kautta ja sitten Macillä käy laittamassa päätteeseen sellaisen jonkun pätkän ja sitten sieltä näkee nämä kaikki piilotetut kansiot ja käy laittaa kaikille oikeudet siihen nähdä se musiikkikansio, jolloin sitä voi katsoa kaikilta näitä PC:ltä ja Macilta. Joo, kyllä näitä konsteja on mut monia. Mut menee niin säätämiseksi, että... Senunti. Mä oon muuten varmaan kysynytkin, mitäs meidän Windows-intoilija käyttää podcastien hallinnoimiseen? Mulla on itsellä Jenin soite, jonka taisi olla hänelläkin, niin, niin käytän tätä Zencast. Mulla on Muvo. Mä oon ihan vedän pudottamalla käyttänyt. Joo, mutta niin löytyy tuonne Zencast. Ne kutsuu Zencast. Sulla on toi hieno puhelin. Kerro vähän tuosta hienosta puhelimesta, kun se on freakein laitos, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se on musta ja se kiiltää. Se on musta. HTC ja parempi kuin iPhone, koska siinä on Windows-käyttöjärjestelmä. No niin, niinpä tietysti. Siis, agentti, musta ja kiiltää. Siis tämä on todella mielenkiintoisen näköinen systeemi. Kerro lisää. Mitäs tästä nyt oikeastaan vois kertoa? Siinä se pyörittelee sitä. Kaikki varmaan näkevät. Niin me neljä nähdään, mutta nämä muut joutuu vähän arvailemaan. Mä näytän tuolla mikrofonille, no niin voitte myös kuulijat katsella. Mä voin ottaa kuva ja sitten voidaan laittaa tuonne, mikä tää on. Tässä on tämmöinen niin, mäkin kyllä periaatteessa voisin ottaa kuvan, mutta en mä jaksa. Ja tämmöiset... Tai ota se kuva, niin siitä tuli... Pistiohjaa ja toimintanäppylöitä ja sitten kameraa löytyy kanssa. Ja tietysti touchscreenihän tämä on, että... Onko? On. Kynällä vai sormella? Vai sekä että? Kynällä tai sormella. Nyt sä voit käyttää sitä hienoa podcastausta. Yksi kuva tätä, kun toi käyttää. Tää, ja... Onko tää nyt sitä meitä yksi kuva, kun Pörni tässä käyttää tätä? Tää on tätä. Ottakaa kaikki opiksi. Näin ei koskaan audiopodcastissa. Mutta ota siitä kuva, niin siitä tulee tämän jakson tuo albumitaide, niin ihmiset, joilla on semmoinen soiti, joka sitä albumitaidetta näyttää, niin voivat ihailla, että tästä ne nyt sitten puhuu. Joo, nyt on videootta kans käynnissä. Mikä puhelin sulla on? Mulla on Nokia 66, olisiko 20 tai 80. Kaikilla on hienommat puhelimet kuin mulla. Mitenkäs Janilla sentään on vähän vanhanaikaisempi puhelin kuin mulla? Joo, se on 2003 vuoden nokialainen. Äläkää naura, kun siinä on hyvä akku ja se toimii vallan loistavasti. Ei, mutta vähän vuodet sekasi. Niin joo, no 6 ja 3. Kolme sama vuotta aikaa. Mitä sinä laski kerran Daily Gizwizissä, että mikä on niin kuin elektronisten härpättimien vuodet? On niin kuin, onko se 15 tavallista vuotta? Eli periaatteessa sun puhelin olisi sitten 45 vuotta vanha näin niin kuin elektronihärpätin vuosissa. Nyt laskin, kun... että olisiko se vanhempi kuin kaikki tässä yhteensä? Ei se nyt sentään. Jos kaikki on mun ikäisiä, niin sitten olisi... Ei olisikaan. Ei. Jos olisimme kaikki 10-vuotiaita, niin sitten tämä alkaisi jo vähän lähteä. Jos me oltaisiin kaikki 10-vuotiaita, niin mä luulen, että meillä ei olisi näin hienoja puhelimia tässä, joita oltaisi esitellä toisille. Oltaisiin halvemmalla tänne sisään. Ja mä luulen, että pääsit ilmaiseksi sisään. Kuinka paljon halvemmalla päästä? Jos joutuisimme maksamaan. 8 euroa. Mä pääsin perhelipulla. Mutta itse asiassa... Nyt täytyy kuitata Hessujärviselle, nimittäin tuolla mediamessuilla oli myöskin rivissä, mitäköhän niitä oli, 10 N800 puhelinta, jota sai. Ne oli huonoja. No niin, älä nyt vielä, kun minä selitän ensin tämän, sitten voimme haukkua sen pystyyn. Eli siis siinä sai kokeilla N800 tätä hehkutettua internet-tablet-järjestelmää. Ja täytyy sanoa, niin kuin Happosade tässä jo kiteytti se, että ei kyllä tainnut vakuuttaa oikein meitä ketään. En tiedä sitten Pörniä. Siinähän taisi pyöriä... Milläs käyttöjärjestelmä se pyöri? Nyt täytyy myöntää, että en tiedä. Mä veikkaan, että se pyörii Nokian omalla. Niin, eikö Nokia käytä Symbiania näissä älypuhelimissa? Ainakin näissä kommunikaattoreissa. Mulla on Series 60 kai tässä ensimmäinen. Ja sulla siinä sen E61 on toi S60 kolmas versio. Ja eikös kommunikaattorikin sitä samaa versiota lähtenyt nyt käyttämään, että Symbianin haudanneet surkeat. Ei voisi kiinnostaa vähempää. Mä oon asentanut ohjelmia mun puhelimeen. Tosi haite. Siinä on kalsium. Se on hyvä. Kalsium? Laskin. Mä voin näyttää sen. Aiku loistavaa. On. Lisää niin, sen audiopodcastin. Ei, tähän ei saa kuin yhden kansitaiteen tähän hommaan. Siis, koska... Ja voi käydä katsomassa kuvia Nokia 66 kasinolla. Tää kai on. Mä voin irrottaa kohtaa, kun tässä on kuitenkin tällainen valikkopainike, missä on niin kun voi painaa tai sitten mennä ylös, alas tai sivuille. Niin siinä on näppärästi, että se on paljon näppärämpi, että jos painaa alas, tulee miinus, ylös, plus, oikealle, kerto, vasemmalle, jako. Niin sitten kun vertaa tähän Nokian omaan, missä sä saat plärätä valikkoja 200 vuotta, että tulee sopiva. Kieltämättä se on aika näppärä. Nyt tää näyttää tää meidän Windows-intoilija, miten se tehdään. Miten se tehdään Windows-maailmalla? Niin. Haetaan. Etsitään. Käytä sitä spotlightia. Ai niin, ei siinä ole. Tässä on search. Oi, silloin Skypekin vilahtaa Skype. Siellä. Skype. Hei, me voidaan Skypehän tässä niin, ei tässä, nyt tässä kaatumaan, niin harmiteltiin tässä, voi. Että soitetaan Hessun kahvilaa, koska täällä on VLAN, eikä on. Luulisin, että täällä on VLAN. Hei, on, ainakin sille. Tuossa äskeisessä tilassa, missä näitä Nokian puhelimia oli, niin löysin ainakin yhden avoimen tietokoneen. Okei. Mutta tässä on siis laski, missä no, voisi niin, vielä... No niin, niin kun siinä on touchscreen, niin sinähän se on näppärämpää. Eli, joten... on, eli toihan on melkein nyt samanlainen kuin on näitä marketissa on näitä pikkulaskimia, paitsi että tässä nämä näppäimet on tuossa kosketusruudussa. Pörnin quasi-iPhone voittaa siis. Kokeilepa löytyykö sieltä VLAN, jos voisikin soittaa Hessulle. Soitetaan Skypeä Hessulle. Me joudun sitten poistumaan tästä lentokenttää. Annetaan erikoislupa sille. VLAN. Eikä VLAN särise. Mutta se kytkee automaattisesti päin. Niin, mutta se minne niin, kaikki siis, munkin, jos ei. Joku soittaa, niin sitten. Tämä on kyllä aika näppärän näkö. No niin, nyt ei saa puhua nyt tuosta. Puhutaan siis, minkä takia N800 oli huono? Minä jos aloitan, niin nonni. Henkilö, jolla tärisee kädet paljon ja usein, ei osu niihin nappeihin, ei sitten miljoonaan vuoteen. Että se on aika pieni näyttö. Sitten kun siinä on miljoona nappia siinä ruudussa koko ajan, ja sillä kun yrittää semmoisella kynäsysteemillä osua niihin, niin ei kyllä ei miljoonaa vuoteen tuu osumaan siihen. Kuitenkin se palimerkkiä saat kirjoitettua. Joo, mä kirjoitin siihen, mä ajattelin, että mä kävän sen Helsingin Sanomien sivuilla. Sitten mä onnistuin kirjoittaa hyvin, hyvin tarkasti, kun kirjoitin HS piste, sit lähti mä kirjoitin siihen varmaan 20 F, ihan vaan sen takia mun käsi lipsahti ja tässä kävi, että se oli tosi näppärä. Sitten siihen tuli semmoinen Nokian edustaja, joka paineli niitä, käytti sitä niin kuin 3 sekunnissa ja sanoi, että tämä on tosi näppärä. No joo, varmaan on ihan näppärä, jos on Nokian edustaja, joka on hieman treenannut tätä tämän käyttöä. Se olisi aika hyvä, Nokian edustaja tulee paikalle, ootas, mistä sen saikaa? Niin. Sinä ei sen kyllä pitäisi. Miten tämä on helppo omaksua. Oota, mistä sen selaimen sai? Mutta olihan se ihan vaikuttavaa, että sieltä se meni Ylen sivuille ja rupesi katsomaan striiminä Ylen uutisia. Että tulee varmaan tosi kivasti jonkun laitteena näin, niin kuin, ei ihan kämmen systeemi. Ei oikein niin kuin kämmen. Ei niin kuin taskuun me. Se on vähän niin kuin toi Nintendo, tämä Game Boy Advance. Joo, eli siis... Se ei oikein. Sitten siinä on myös pirun pirskatin pieni näyttö ja pienet kirjaimet, että voi melkein sanoa heti, että ei kenellekään yli 30-vuotiaalle. Joo, se on totta siis. Paitsi Hessu Järviselle. Paitsi Hessu Järviselle. Paitsi Hessu Järviselle. Näinhän se on. Ei yli 30-vuotiaalle paitsi. Niin. Onko Hessu Järvinen yli 30? On se kai. On se. Se on ainakin okay. Sanottu. On se, koska se oli kato silloin, kun se Hessu puhui siitä, että jos ruvetaan kertoa jollekin kaverin pikaa podcastaminen ja salaa äänitetään jotain, kato. Ai hitto, olisiko tämäkin pitänyt äänittää salaa? Ei mä itse asiassa... Niin, sä voin... kysyit kyllä podcasteja, niin, että lasketaanko tämä mukaan, ja sä nautit. Hei, kyllä sä saat Hessun paitoja. Mitä? Eikö Hessu luvannut jotain paitoja niistä? Ai niin, hei, mä puhuin pirun monelle ihmiselle podcastingista tänään. Mä saan varmaan ainakin 10 paitaa. Pitikö se nauhoittaa salaa? Sä kerroit heti automaattisesti. Ai hitsi. Niin, mä menin kysyä, että saako ottaa... Niin, sit jos sulla on toi mikrofoni tossa kanssa... Noin, että hei, jos mä kysyn sulta jotain, käykö? Mutta jos asiasta kerrotaan vähän tarkemminkin, niin siis olin täällä myös tekemässä Ylelle tämmöistä kartoitusta, että käyttääkö ihmiset Ylen verkkopalveluita. Ja sitten kysyin kaikilta, tiedätkö mikä on podcasting? Ja 2 ihmistä tiesi. Toinen niistä oli tämä verkkoguru Petteri Järvinen. Hessu Järvisen imitoija, niin se ei kerro kauhean hyvää asiaa, että valistusta kyllä kaivattaisiin, jos on niin kuin mediapäivillä ja ihmiset ei tiedä. Siis mä kysyin 2 oppilaitoksen rehtoreiltakin, että siis media-alan koulutuksen rehtoreilta, mitä on podcasting ja ne ei tiedä, niin voi kertoa, että, tai se no. Kyllä kertoo, että asia ei mene kyllä ihan niin kuin menkää hyppimään ulos kattilan kanssa ja huutakaa podcast. No, mutta se voi herättää huomiota, varsinkin poliisien huomiota, mutta se ei välttämättä kerro ihan tarkkaan, että mistä on kyse. Ehkä ensi vuonna niin tehdään tänne oma koju, missä tänne podcast. Se on muuten... Eikä maksa mitään. Tossa oli... Ei siinä se hyvä puoli, kun se ei maksa mitään. Eikö se maksa mitään? Maksaahan se. Kai se maksaa. Perustetaan vaan koju. Niin, ei, ei, ei kysytä. Tulemme paikalle ja... Mä voin laittaa partiosta sen puoli opetelta. Niin, että jos ei poke heitä ulos meitä, niin... niin. Ei muuta kuin koju ei, pystyy. Niin varmaan se on, mitään epäile. Se on aika iso jos. Tuskin nyt mitä tulee epäilee, hakkaa jotain kiiloja maahan, että pysyy koju pystyssä. Maahan. Tämähän on betonilattia. Eikä tuulikaan hirveästi käy, jotenka ei tarvitse. Niin. Mä tipaan muuten, mistä me ollaan. Hei, mutta ihan tästä podcast-hommassa, niin sitä ei todellakaan täällä ei ollut, mitä olisi niin kuin vähän toivonut, niin tästä podcastaamisesta ja tämmöisestä niin kuin itse tuotetusta mediasta, niin ei ollut niin kuin pihaustakaan, että... Kyllä siellä oli tuolla, ja se oli varsinkin perjantaina, mä katsoin tuota ohjelmaa, niin puhuttiin blogaamisesta ja muusta, mutta mä kyselin ihmisiltä vähän tästä niin kuin kansalaismediastakin. Niin se, mikä itse asiassa musta oli ihan hauska huomata, niin oli se, että ihmiset suhtautuivat tietyllä tympeydellä niin kuin kansalaismediaan ja sitten blogaamiseen ja muuta, että kaikki tekee kansalaismediaa, kaikki bloggaa, siitä, tai kaikki puhuu siitä, että voisi välillä puhua jostain vähän muustakin, kun se on nyt semmoinen trendi, että puhutaan näistä, mutta siinä on sitten se, että tarviiko siitä puhua, jos ihmiset ei kuitenkaan tee sitä, vaikka ne siitä puhutaan. Joo. Blogejahan tietysti nyt, niitä on maailma täys. Blogeja en sanoisi kansalaismediaksi, ellei ne ole blogeja, jotka tekee kansalaismediaa, koska blogejahan on monenlaisia, joita niin, jos sä teet blogia, niin sä et ole automaattisesti kansalaismedian tekijä. Niin, mutta ohjelma sanoi myös, että tuolla yhdelle kojulle 12.00 Helsingin Sanomat 12.30, näin syntyvät kotisivut, se ei ollut. Se oli jäänyt pois. 13.00 digikuvaus ja kamerat. 13.30 digitekniikan mahdollisuudet. 14.00 digikuvien käsittely. Sitten taas 12.00. Oi että. Ja sanoin, että ei sille kukaan soita. Siis täällä on 14.00. Digikuvaus käsittely. Sitten on 12.00 taas Helsingin Sanomat. Painovirhepaholainen. Joku tainnut vähän copypastetta. Ei, kun siis niillä on varmaan kaksi blogia siellä. Niin, toinen on... Ei siis blogia, vaan... Ei kun niin, siinä on joo. Nyt mä huomasin, joo, siellä on... Mä luulen, että siinä pitäisi lukea 15.00 eikä 12.00. Niin, ainakin se on tuosta 15.00 viivan kohdalla. Ja taas me puhutaan tässä niin kuin tosi älykkäästi. Tässä, hei, tässä esitteessä on tämmöinen virhe. Kaikkia kiinnostaa varmaan aivan hillittömästi tämä. Hei, sen niin, esitteen voi ladata niiden kotisivuilta. Okei, menkää. Et olisi sanonut sitä. mediapaivat.fi. Ja siellä meitä valitsette sen mediapaivat, lue lisää, niin siellä on... ohjelma PDF, niin se on varmaan sielläkin se painovirhe. Joo, käykää katsoa sen sitten. Käykää katsoa, joo, kyllä. Norka-ääne. Norkaa kanssamme, käykää katsomassa sen nyt. Haha. Soittakaa jollekin meistä. Älkää selvittäkää numeroa, soittakaa. Ja sitten löysikö Windows Mobile langatonta verkkoa? Todella heikosti tässä kohdassa. Okei, okay. No ei sitten soiteta Skypellä. Olemme... Voimme kokeilla tuossa lopuksi. Mulla ei ole Hessun numeroakaan. Olisi voinut pistää tästä semmoinen. Aha, pitäisikö soittaa Hessun? Mulla se soita. Hessun kahvilan numero mulla on. Mullakin on se. Ai niin, hei, niin mulla on se. Soitetaan ensin siihen. Koska toi, se on ehkä kohteen. Se meni vastaajaa, mutta... Nopein. Minä olin nopeampi. Katsotaan. Mä saan kaiuttimen päälle nopeammin. Kohta on. Hessu Jarvinen. Nyt siellä ottaa jo yhteyttä. Kumpaan sä soitat? Kaiutin käytössä sen siihen Skype-numeroon. Okei, no sit mä en soita siihen. Okei. Tämä on Hessun kahvila. Se meni vastaajaan. Okei. Ei jätetä viestiä. Ei jätetä me viestiä. Me tehdään oma ohjelma. Niinpä. Ollaan Hessun kahvila pääsi tähän, vaikka se ei edes paikalla. Koskisuomi.tunne.org, podpaiva.tunne, no joo. Eiköhän ihmiset tiedä, kun ne kuuntelee tätä. Hakumistyy.fi. Ja sitten... Siellä on niitä testejä. Mä oon siirtymässä Blogspottiin. Mä en vielä mainosta, koska siellä ei ole muuta kuin se, että siirryn Blogspottiin. No niin, onhan siinäkin. Hei, nyt mulle tuli tekstiviesti. Lue se ääneen. En mä taida viittiä, se on. Miten on... No joo, mä en nyt... Täytyy ottaa kantaa. Tää on tosi hyvä, kun ihmiset leikkii täällä puhelimilla. Niinpä. Laitan, laitan puhelimen ääneen. Niin, tää tosiaan, täällä ei ollut mitään tämmöstä, tosiaan tämmöstä kojua standia niin tälle oikein tälle blogaamiselle ja tälle, mikä tää oli, kansalaismedialle. Kansalaismedialle. Kyllä siitä oli puhetta. Siellä oli mikä se oli? Siellä oli joku oppilaitos oli siellä, jolla on käynnissä joku tutkimus. Ja sitten täällä on 4 jotain ihme tyyppiä, jotka tekee mukamas sitä. Niin. Niin. Kai. Istuu jossain kahvelassa. Ai niin nyt. Joo, niin siis ne huomasit sen, ne tyypit tosi epäilyttävän näköisiä. Joo, hippejä. Ne tyypit just. Yksi on pipo päässä ja muut. Yksi leikki kynällä. Yksi leikki. Niin, ja pöydällä on kello. Sitten niillä on joku tämmönen hieno. Eikö tää nyt ole se hot clock justi? Sitten niillä on joku tämmönen hieno kannettava soitin, Maudio. Joka ei ole edes niiden oma. Hei, leikki tää pippurimöllällä. No niin, se on sitten seuraava lisää hienoa sisältöä tähän meidän. Joo, mä ajattelin, että tästä voisi tulla ihan hyvä juttu tässä, kun me ollaan kerrankin tälle pöydän ympärillä kaikki vähän, paikalla. Mutta ei tämä sitten ollutkaan. Vähän ruvetaan eksymään aiheesta. Ei, itse asiassa mun... Täällä on liikaa virikkeitä. Niin, se on ehkä se ongelma. Kaikki on, enemmän virikkeitä pöydällä kuin itse kaikki on enemmän tai vähemmän ADHD-tapauksia, niin sitten tässä on, hei, mikä tää on? Mulla on tässä tämmöinen lusikka. Mä hain sen tolle, tai unohti sen. No niin, mutta... Niin, siellä oli siis tämmönen, mä yritän kertoa tästä nyt oikein vakavasti, me ollaan journalisteja. Siis siellä oli joku, mikä se oli se? Siis jonkun, se ei ollut Adultan opisto, mutta siellä oli jonkun opiston mediapuolen opiskelijat, tai se opisto teki jotain, se oli niin kuin, oliko se 1,5 vai 2 vuoden tutkimusta justiinsa media, tai siis tästä uusista mahdollisuuksista. Tässä on, olisiko se joku näistä? Haagahelia oli se. Aha, ne teki siis, ne aloitti nyt keväällä ja loppuu syksyllä 2009 se tutkimus, eli pitkäaikainen tutkimus justiinsa siitä, että mitä tapahtuu, miten verkko, miten tämmöinen yhteisöllisyys vaikuttaa. Ja yksi asia, mitä mä en ikinä kyllä päässyt kysymään keltään tuolla tilassa, mä en ketään niin kuin varsinaista journalistia siellä kuullut, tai siis päässyt haastattelemaan, niin olisi ollut, että kokeeko ne uhkaavaksi tämän kansalaisjournalismin. Mun mielestä niillä ei ole mitään syytä tuntea oloansa uhkaavaksi, koska siis hyvin tuotetulla... Uhatuksi. Mitä mä sanoin? Uhkaavaksi. No. No nyt tuli tämmönen, mitkäköhän podcast momentti. Mä tää oli se kohta, kun röyhtäisi, tää on syvä hiljaisuus. Eiku tää on se, kun kaatukaus kype. Haloo? Niin. Kuka kaatu? En mä kuullut mitään, mitä te äsken sanoitte. En mä tehnyt mitään virhettä. Niin, eli pelkääkö tämä niin sanottu oikea... Niin, pelkääkö oikeat journalistit sitä, että kansalaisjournalismi vie niiden homman? Mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään hätää, koska hyvin tehdylle journalismille ja ammattitasoiselle hommalle on aina kysyntää. Ja kansalaisjournalismi on ehkä siitä se on vaan lisä sille, että... Se, jos jotain tulee lisää, ei se ole pois joltain muulta välttämättä. Ei, koska... Paitsi YouTube, mikä vie telkkarin. Paitsi, että nyt uuden tutkimuksen mukaan YouTube lisää television katselua. Paitsi, että ne oli nämä muut, mistä löytyi näitä, niin kuin Daily Motion. Hei, mä kuuntelin sen ohjelman eilen illalla. Minkä ohjelma? Sen 2-6 puhujan kulman, missä te puhuitte tästä. Että onko... Että miksi YouTubea uhkaillaan näistä, että tämä mikä Viacom. Niin, kyllä. Että siis näistä muista löytyy näitä jaksoja, mitkä voi lisätä tätä töllön katsomista. Niin, Dailymotion on siitä mielenkiintoinen, kun niillä ei ole sitä 10 minuutin rajaa, niin eikä se ole vielä niin suosittu. Ja se ei ole vielä niin suosittu, niin siellä löytyy kokonaisia sarjoja. Mä oon kattonut Alfia sieltä. Alf on loistava sarja. Mä voisin sanoa. Loistava sarja. Sehän tuli joskus... Silloin kun minä olin nuori, eli niin. Penska. Eli nyt. tv-links.cu.uk. Joo. Mutta onhan näitä joo. Minkä takia Jani kirjoittaa tuonne kummallisia asioita? Ei siihen tarvii vielä. Se on niin mulle vaan, että mä muistan. Se lukee rip ja vuh vuh. Jotenkaan. Halutaanko edes kuulla? Ehkä ei välttämättä. No joo. Ei kiusata Jania, mennään asiasta eteenpäin. Tää on tätä mitaa taas, joo, tää on tämmöstä, että mä... Ei, nyt kun ollaan messuilla, saiko... Kaikki otti paljon ilmaista krääsää. Mä annoin tuolla... Joo, kuulee, kärkikynä ja... Sä otit 2 kuulla kärkikynä. Okei, tunnustan. Olen paha. Sä oot rikollinen. Olen rikollinen. Olen rikollinen.fi. Onks semmonen? On. Siis sehän oli... Ai niin, onko se, mikä liittyy siihen tekijänoikeusmuutokseen? Joo, okay, se, joo. Että saanko kopioida CD:n koneelle. Joo, meininki. Et. Miten sit voi kopioida kirjastoseleitä koneelle? No niin, siinähän onkin se, että siis, jos niissä ei ole kopiosuojausta, niin silloin sä et rikollakia, mutta jos... Mutta silloin pystyy purkamaan ne. Niin, pystyy. Ja silloinkaan sä et rikollakia, koska sen täytyy olla tietosta ja tarkoituksenmukaista se rikkominen. Että, niin kuin makterippari. Niin, koska siis jos sä teet vaan niin kuin tollasella yleisesti käytössä olevalla ohjelmalla, niin sehän kertoo vaan, että se kopiosuojaus on niin huono, että ihmiset ei edes huomaa sitä. Tai itse asiassa minä sanoisin, että silloin kopiosuojaus on oikein hyvä, jos käyttäjä ei edes huomaa sitä, koska se ei huononna sitä käyttäjäkokemusta silloin. Eli jos poliisi kysyy, niin se on kopioitu Linux- tai Mac-koneella. Niin. Ja ei sitä ole, silloin ei edes huomattu sitä, että siinä on mikään kopiosuojaus. Niin. Tietysti DVD-puolellahan se on sitten vähän eri asia, koska Linuxissakin sun täytyy hakea se DCSS. Erikseen. Mutta se on pakko hakea, etteihän sille muuten pysty katsoa mitään leffaa. Se on totta. Ja, niin. Eikö VLC pysty suoraan katsoa? Tuleeksin? Ei, mä tiedä itse asiassa. Mäkillä se toimii suoraan. Silleen, mulla on että... semmonen... Niin, mutta kun se on OS10, on ne... Joo, mutta mä en tiedä miten Linuxilla. Ja sit se toimii kiinni. Että se vaan VLC:ssäkin just vaatinut sen, niin, että siellä olisi ollut jotain sivu, että katso se... No, siellä on semmonen, mikä kun tehdään niitä, että kirjamerkki... tai PS2, ja sitten sieltä katsoo PS2, sinulla pitää olla se ja se lipsi. Niin, voi olla, koska siis mun mielestä VLC ottaa sen sieltä käyttöjärjestelmän kirjastoista ne dekooderit, ja Linuxissa se CSS-dekooderi ei voi tulla mukana justiinsa oikeudellisista syistä. Mä en tiedä, miten tää nyt Suomessa, Jenkeissähän se on ollut periaatteessa laitonta. Sä et saa laittaa sitä sinne, minkä takia joskus sen DCSS-kirjaston löytäminen on ollut vähän vaikeeta. Mä en sitten tiedä, miten se Suomessa on, että, koska sehän on periaatteessa kopiosuojauksen purkamista, mutta luulisi nyt, että kopiosuojausta saa purkaa, että sitä voi sitä ostettua tuotetta voi käyttää. Onhan siis DVD-toistimissakin, siis normaaleissa, mitkä kytketään SCART:lla TV:seen, niin onhan niissäkin se purkain. Niin on, niin on. Muuten se vaan näyttäisi, että... Niin, ei se toimisi. Niin, ja niin. Siitähän on aluekoodit vielä. Vielä niin se on. Pystyy ohittamaan. Niin pystyy. Ja no Linuxilla, mun mielestä paras DVD-katseluohjelma, mitä mä odotan, mä kerron tämän loppuun ennen kuin mä unohdan. Paras videon katseluohjelma, minkä mä tiedän, on ollut Xine. Se on Linuxille. Siinä oli hieno, nyt happo etsii kuumeisesti paperia. X-I-N-E. Ja sen on lukea. Ai, nyt se on kalkkipaperinoutissa. Pitääkö mun tehdä jotkut show notesitkin vai? Ei, nyt pitää kuunnella koko ohjelma, koska meillä ei ole missään listaa, mitä ei muutenkaan ole olemassa. Ja niin, se on kyllä totta. Ei ole tullut tehtyä. Meillä on show notesit täällä. Hei. Jeri. Mitä sä ajattelit ripata? Leffoja. Jos tohon loppuun mä voisin, toi on vaan tommonen oma mentaalinoutti mulla. Okay. Mä voisin sit tohon loppuun heittää ton sen jutun. Se on vasta varten, että mä muistan. No mutta niin, joku juttu, jonka mentaalinoutti on vuhvuu. Tää on hyvin mielenkiintoinen. Mä odotan suurella mielenkiinnolla, mikä tää loppukaneetti on. Hei, Mäkissä, kun on Adium ja kirjoittaa viestiä ja painaa Ctrl S, niin sit voi alkaa kirjoittaa uutta viestiä, niin että se edellinen viesti menee sinne piiloon. Mä löysin sen tossa jokin aika sitten. Siis... Miten sen saa takaisin sen? Sanopas nyt uudelleen, mä en ymmärtänyt ollenkaan. Siis jos juttelee kiivasta keskustelua jonkun kanssa, niin sit tulee mieleen, että ahaa, minun pitää kertoa tästä asiasta. Ja sitten toinen kysyy, että onko sulla se ja se juttu vaikka. Sitten painaa Ctrl S ja sanoo, että no onhan mulla. Ja sit painaa taas Ctrl S tai sinne kirjoitussysteemin sinne alareunaan tullutta kolmiota, niin sitten se teksti tulee siihen ja voi jatkaa sen kirjoittamista. Mä oon käyttänyt tällaista näppärää kuin ompu C, ompu V. Mäkin käytin ennen. Nyt olen valaistunut Ctrl. Ctrl C, Ctrl V Windowsin. Niin, no se on. Se on, niinhän se on. Hieno slogan oli yhdellä Mäkki-keskustelupalstalla oli tää, kun siis Siis mäkin painan kontrollia, ei ompua. Joo. Siis tää ompunäppäinhän on myös command, eli komento, niin jossain luki, että lose control, attain command, kun siirtyy PC:stä Macille. Okei. Okay. Se oli mun mielestä ihan hilpeästi sanottu. Nyt Jani katsoo mua hyvin hämmentyneen näköisesti. Ei, kun mä oon kuullut nää slogania aikaisemmin, mutta nyt joo, se vasta niinku avautuu, että mitä se niinku oikein joo, niinku piti sisällään. Musta se on ihan hilpeästi. Mä en vasta nyt kielimuuri. Kävelin päin. Ja vaikka istuin. Hannun piti muuten olla täällä, mutta se ei tullutkaan kielimuurista puheenulle. Mutta se ei liity enää mihinkään, joten puhutaan jostain muusta. Ajatusvirtaa. Mistä me puhuttiin ennen kuin me ruvettiin taas ihmettelemään tuota Wuhu-Wuhuja? Näitä mun... Niistä DVD:istä. Niin, DVD:istä. Siis mä kuulin, että mikä se oli? Se oli niin olikin. Siis mä en päässyt ikinä kertomaan, että mikä Xinessä on niin hienoa. Noniin. Siis on justiinsa se, että se ei välitä aluekoodeista tippaakaan. Sitten siinä on se, että se antaa niin kuin nappia painamalla hyppiä kaikkien niiden ärsyttävien copyright-juttujen ja kaikkien näiden animaatioiden muiden yli. Ja se, mikä siinä on hieno, mikä ei löydy VLC:stäkään, niin on se, että sä pystyt sillä nappia painamalla, sä voit muokata äänen ja kuvan synkkaa. Eli joskus käy niin, että ääni ja kuva ei olekaan synkassa. Varsinkin jos ostaa jotain halpa musiikki-DVD:tä, niin saattaa olla, että ne on ihan miten sattuu, niin sä pystyt hakemaan sen sitten itse ja se muistaa sen. Itse asiassa VLC:llä pystyy sitä ääntä mun mielestä laittamaan vähän niin kuin... Ai pystyykö? Vähän eteenpäin tai vähän jäljempään. Siellä on, löytyy sitten, kun katsoo sieltä asetuksista ja ottaa sen advance, niin siellä on pitkä lista niistä kaikista näppäimistä ja yhdistämistä. Mä pidän silti Xinestä. Älkää yrittäkö yhtään. Millä kaikille alustoille? Siis se on Linuxille. Okei. Pitää siis asentaa se siskon koneelle Linuxi. Joo, mähän ostin nyt. Mä en oo päässyt podpäivässä, kun podpäivä on lomalla. Mä en oo päässyt hehkuttaa. Mulle tuli se kone, minkä mä ostin. Hieno verkkokauppa.comista ostettu 300 euron Acer-kone. Mites kello muuten sanoo? Klokki. Sano 35. Ei, mä katsoin ihan kelloa. Ihan se on vielä 4. Mä katsoin huolestuneena, että kun täällä joku pyyhkii pöytiä, että ajetaanko meidät pois tästä kohta, mutta ehkä me saadaan jatkaa sitten vielä hetki. Tehdään sellaista. Jätket kävelee täällä kaikki kaamat mukana. Puhutaan samalla sitten joku. Onhan semmoistakin tapahtunut. Itse asiassa tästä... Kyllä, tästä mennään vielä syömäänkin, että periaatteessa me oltaisiin oikein ovelia. Me pistettäisiin tämä nyt poikki ja sitä jatkuu toisessa paikassa. Sille, että kaikilla on ruokaa suussa ja silleen... Niin. Mutta niin, jos nyt... Kerroinko me jo kaiken Xinestä, mitä mä halusin kertoa? Mä luulen, että sä kerroit, että sä dikkaat siitä niin, ja sen saa Linuxin. Joo, ja sitten mä rupesin kertoa siitä mun PC:stä siis. Eli se tuli se hieno verkkokaupasta tilattu Acer Inspire T136, kun se oli se malli. 300 euroa maksaa, ne on ilmeisesti ostanut niitä jostain, ja sanoa, että 300 euron koneeksi on kyllä aika vikkelä, että siinä on AMD Sempron 3100 plus. Muuten tietääkö kukaan pöydän ympärillä olevista nörteistä, mitä se tarkoittaa se niiden, onko se vaan mallinumero se 3100 plus? On kai. Siis kolmonen on varmaan se, minkä sarjan numero, ainakin tässä GeForcella, niin siinä on 8. Sitten on 8800 ja sitten on joku, niin se on sen sarjan numero. Mä epäilen, että tässä jatketaan sitä AMDn perinnettä, että AMDhän luopui tovin sitten se, että se ei enää niin kuin suoraan mainosta sitä todellista kellotaajuutta, vaan se ilmaisee tämmöisen ikään kuin tämmöisen vertailukellotaajuuden. Esimerkiksi kun mulla on hetkinen, mulla on tuolla toi, mikä nyt on vielä tuolla lapsuuden kodissa, se PC, niin siinä on Athlon XP3000. On se malli, sen prosessorimalli, ja sen todellinen kellotaajuus jotain 2000, ei kun siis 2,jotain gigahertsiä. Okei, mutta kun se on 3000, niin sen vertailukellotaajuus on 3 gigaa, niinkö? Joo, se, tai kolme, niin kuin sun tapauksessa se 3,1. Joo. Mut se, ihan... se on 1,8 gigan prosessori periaatteessa, mutta itse asiassa mielenkiintoista. Mä en tiennyt, että ne tekee tätä, mutta siis se on 1,8 gigan prosessori, joka on ylikellotettu. Eli se on ylikellotettu ihan tehtaalla jo. Hei. Kerro. Juttu. Tuolla olin kaverin kanssa eilen Stokkalla ja katsoin siellä pelejä. Siellä on Battlefield 2142 takakannessa järjestelmävaatimukset. Siellä maksimaaliset 1,8 megahertsiä prossutehoa tarvitaan. Että pitäisi pyöriä vähän vanhemmillakin, vaikka joo, on melko hienoa. Siinä on pieni lyöntivirhe varmaan tullut. Nyt. Tässä taas naureskalla lyöntivirheitä, joita kukaan ei näe. Aivan. Niin, mutta siis ei meilläkään ole sitä peliä täällä nyt. Minkä kauppa ja kattokaa sitä pakettia siellä takakannassa. Kaikille kuuntelijoille kotiläksynä, minkä katsomaan kauppaan sitä. Ja itse kassa. Hei, kysykää, soitanko tämän paikan? Mä oon ostanut pelejä. Nimittäin Anttilassa on pelejä, sellaisia jotain, ilmeisesti varaston poistomyyntipelejä, 10 kappaleja, siellä on ihan laadukkaitakin pelejä. Verkiksessäkin on siellä Ruoholahden piste, siellä on se noutotiski, mistä voi noutaa netistä tilattuja. Sitten siinä lähellä on sellainen alelaari, että kaikki pelit nyt tästä. Nyt sä nojaudut taaksepäin justiinsa, kun naureskeltiin sitä täällä. Joo, niin mä huomasin, mutta siinä ei ollut niin hyviä pelejä kuin oli Anttilassa. Siellä oli Diablo. Se on kai ihan hyvä roolipeli. Kai se sitten on. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Ei se voi olla hyvä, jos se on alelaarissa. Niin, se on tietysti totta. Se on totta. Niin, totta mutta kai. Siis menkää kauppaan ja katsokaa. Ja sitten minä olen soittanut numeropalveluun ja kysynyt EA Gamesin numeroa sieltä, että voi valittaa siitä. Sä oot kovaton numeropalvelun kanssa. Tässä on naureskeltu. Miettä en soittaa itse suorassa lähetyksessä. Tossa on muuten... No niin, hei, sullahan oli se kai... Paitsi, että ei ehkä EA Gamesilla ole ketään tähän aikaan. Ei todellakaan. Ei niillä ollut eilenkään ketään siellä. Okay. Eikä ollut... Kenelle me voitais nyt soittaa? Soittaa äidille. Soittakaa suoraan lähetykseen. Soittakaa. Numeropalvelusta. Puhujain kulma nimellä. Tästä mun on ihan pakko nyt, kun mä vielä muistan, niin tästä EA:sta. Suomen EA:ssa nyt, jos se tilanne on muuttunut sit sen jälkeen, kun mä oon vääntänyt kättä noiden hauskojen kopiosoitettujen pelien kanssa, niin Suomen EA:lla siellä on vaan yksi äijä, joka vastaa siihen puhelimeen, niin PCC ja PlayStation ja kaikkiin näihin peleihin. Ja sellaista, että terveisiä vaan sinne EA:n isoon konttorin, että kiitos vaan niistä kahdesta oikein mukavasta pelistä, että minä 2 kuukautta sain vääntää sitä mun PC:tä ympäri ja ämpäri, että mä sain ne 2 helkkarin peliä toimimaan. Ne oli ihan kauppasta ostettuja virallisia pelejä. Että nyt Windows-entusiasti. Kivat. Sinun kommenttisi. Miten kommentoit tätä? Ei siis tämä, että huonoja tapauksia tietysti on. Pelaatko muuten itse pelejä ollenkaan? Silloin kun oli aikaa, niin tuli pelattua. Nykyään tämä jälkikasvu on tullut, niin tämä vähäinen aika, niin istutaan puhujan kulmassa. Okei, no niin. No ja. Mutta hei. Sitä on siis tunti viikossa. Sehän on laadukasta. Hei. Se on laadukasta. Se on. Ja T-paitakin on tulossa. Niin, ihan odotan. Mäkkiä tukea haukkuakseni. Soitin tuonne Applen palveluun iPodin. Siinä oli sellainen viva, että meneekö takuun piikkiin. Odotin 1,5 tuntia ja kuuntelin joulumusiikkia. Aiku kiva. Olihan se. Mä en kestä kuunnella joulumusiikkia 1,5 tuntia. Saati kun niillä on niin hirveä hyvä soundi niistä, kun se tulee puhelimessa. Se on karseinta, jos siellä on jotain saksofonimusiikkia, kun se niinku vihloo korvia oikein. Eli se on yllättävän usein sitä. Eikö ne nyt tajua, mutta jatka. Niin. Sitten se oli silleen, että joo, minä tarkistan. Sitten se on jossain Islannissa tai vastaavassa paikassa. Että niinku, sitten se kyseli sieltä, että mikä siinä on, kun on siinä iPodin perusvalikossa, minä käytän englanniksi, niin on tämä toista, ja sitten on, mikä se on siinä sen yläpuolella, sillä katsoo iPodin samalla, että mitäköhän se mahtaa tarkoittaa. Ja sitten se siinä selvitteli sitä, ja sitten hetkinen, kysyn tästä pikaviestimen kautta. Pikaviestin ei toimi, odotatko hetken, käyn kysymässä tuolta toisesta huoneesta. Sillä meni siinä yli 1,5 tuntia. Kun se kävi kysymässä toisesta huoneesta. Nyt taas sain kuunnella joulumusiikkia. Se ei varmaan ollut viereinen huone, tai sitten se eksy matkalla siihen viereiseen huoneeseen. Tai sitten sillä viereisen huoneen henkilö taisi olla toinen puhelin. Tai sitten se oli jossain lounaalla. No minäpä odotan. Ei mulle olisi tarvinnut kertoa. Terveisiä sinne kaikille, jotka kuuntelee puhujan kulmaa Applen huollosta. No niin, niitä on varmaan runsaasti. Jos tässä saa haukkua asiakaspalvelua, niin mä voin sitten valittaa myös Saunalahden asiakaspalvelusta. Mä voin valittaa sen jälkeen Soneron. Hieno puhelimineen on tietysti Saunalahden paketti. Okei, okay. Eli mullakin on Saunalahden paketti. Kyllä, kyllä. Ja tässä kyljessähän niin näkyy, että täällä on mini SD-korttipaikka ja heillä siinä sivuissa luki, että micro SD-korttipaikka. Silloin kun tämän tilasin. Ja tilasin samaan aikaan myös heiltä sitten semmoisen microSD-kortin siihen. Ai hitto. Loppujen lopuksi meni noin 4 päivää, kun taistelin heidän kanssaan siitä, että tämä ei oikeasti tue microSD:tä. He kivenkovaa väittivät, että se sitä tukee, vaikka tässä paketin kylmässä. Tuossa lukee multimedia card. Se on aika... mun kortissa. Mikäs toi on? En tiedä. Musta toi ei ole mikro, koska mulla on mikro ja se on vielä pienempi. Näitä portteja on kyllä kans ihan mukava määrä, että niissä on. Tipahtaa, mutta... Mulla, hei, mulla on tää mikro. Vaihdetaanko puhelimia, kun sulla on niin hieno? Mutta tässä oli tosiaan se hauskinta, että ainoa paikka, joka väitti, että tässä puhelimessa on microSD-kortti, oli saanut ne omat sivut, myös valmistajan sivut ja muut sivut sanovat, että se on mini-SD, mutta kuinka kauan menee niin kuin 4 kertaa? Ja puhelinsoittaja edustajakas, he käskivät minun mennä näyttämään tätä tuonne Sonera-pisteeseen, että he voivat laittaa sen microSD-kortin sinne sisään. Saunalahti-pisteeseen. Ei vaan Elisa. Nyt täytyy muistaa, että Elisa on ostanut Saaralaa. Onko? On. Ai niin, niinpä se onkin. Sama niin. Joo, niinpä se olikin, joo. Eli kun 2 kakkaa laittaa yhteen, siitä ei voi tulla. Mutta se siitä. No niin. Ei tiedä. Siis toi on ihan semmosesta G3-paketista. Kyllä, 3G-paketista. Niin, onks toi se kallein, mikä siinä oli siinä pakettivalikossa? Se, joka on 76. Ei, se HTC Tytyn puhelin, jossa tulee vielä liukuva näppäimistö. Joo. Mä luin siitä mikrobitista juttu äsken. Okei. Mutta siinä oli ääkkösiä, jotenkin se siitä näppäin. Hieno näppäimistö. Itse asiassa voin kertoa tässä terveisiä Herkinosilmältä. Herkinosilma osti MacBook Proon Kanadasta. Siinäkään ei ole ääkkösiä, mutta sanoin, että ei se haittaa niin, että kun tästä vaihtaa tämän näppäimistöprofiilin, niin löytyy kuitenkin siitä samasta paikasta. Että kyllä tämän nyt muistaa silleen. Ja toisaalta kyllä se varmaan muistaakin. No jos ostat Suomesta koneen, niin ei siinä ole saksankielistä näppäimistöä. Ei. Eli siis ei Kanadasta nyt varmaan löydy suomen kieltä. Ei löydykään, mutta niin. Sen takia me keskusteltiin sen kanssa, että kannattaako ostaa Kanadasta, että täällä olisi aika pirun paljon halvempaa. Mutta... Eikö se näppäimistö saa, mitä jos siinä menee vaikka johonkin tuonne mäkkihuoltoliikkeeseen ja sanoo sitten, että saako uuden näppäimistön tai saako siihen kannettavaa, niin vaihdettua sen näppäimistön huollossa. Saa. Mutta se maksaa aika pirusti. Mm. Mä sain uuden Enterin koneeseen. Mä oon siinä joskus valittanut, että se on rikki. Enter-rikki-video YouTubesta. Tosi hyvä. Ja olen katsonut sen. Mullisti kansalaisjournalismin maailma. Siis nauhoitettu webbikameralla, mikä oli suussa siinä samalla, kun mä leikin sillä Enterillä, mikä on rikki. No, kuitenkin menin Humakkiin, sanoin, että tää on rikki. Sillä ei ole mitään yhteistä sen kanssa, että chattasin työntekijän kanssa, joka on siellä töissä. Sanoin, että rikki, että tuonko sinne, tuo tänne. Sitten ne korjasi sen siinä tiskillä ilman mitään hataa. No niin. Humakista täytyy kehua, että Humaksi entinen Office Line, sieltä on aina saanut hyvää palvelua. Ja XX Mac & Carry, sehän on joskus ollut Mac & Carry, joskus taannoin. On. Kauan sitten kuulemma. Okei. No mut hei, mulla on semmonen mentaalinoutti vielä näistä DVD-lätyistä. Onks tää nyt se wuffu? Ei, tää on ihan toinen mentaalinoutti. Minä luen. Eli tosiaan, että jos... Minä luen. Tosiaan, jos Jenkeistä ostat jonkun leffan, niin yllätys, totta kaihan se on jollain toisella aluekoodilla. Totta kai. Niin, miten saako se sitten siitä, kun sä oot kerran laillisesti se ostanut, niin ei. Vääntää ja purkaa siitä? Saako omista DVD:stä ottaa nykyään kopiosuojasta? Ei saa. Kopiosuojasta ei saa purkaa. Eli käytännössä sun pitää, jos sä ihan lain mukaan teet, niin sun pitäisi melkein ostaa televisio samalla siinä jenkeistä sitten. Sun pitäisi ostaa samalla sieltä DVD-soitin. Niin. Suomesta kyllä aika paljon saa DVD-soittoja, mitkä on aluekoodin vapaita. Niin saa. Kaikki niin. DVD-soittimet taitaa olla aluekoodin vapaita. Joo, siis kaikissa DVD-soittimissahan on kaikki ne aluekoodimahdollisuus, koska ne tulee kaikki Taiwanista. Mm. Ja se vaan riippuu siitä, että mihin päin maailmaa ne laitetaan. Niin useissa on semmoinen takaovi, että kun osaa painaa oikeita nappeja oikeassa järjestyksessä, niin sieltä saa sen valikon näkyviin. Ja sen saa valmistajalta sen tiedon. Niin saa. Ja mäkissä DVD-player, DVD-soitin, niin siinä kun lyöt toisen aluekoodin kiekon sisään, niin se kysyy, että haluatko vaihtaa, sinulla on aluksina 5 vaihtoa, 4 vaihtoa, 3 vaihtoa. Sitten kun ne kaikki vaihdot on käytetty, niin sitten sitä ei voi taas vaihtaa. Että sen pystyy vaihtamaan, että mitä se tukee se DVD. Joo, niin, niin isona aina tietokoneessa on se 5 mutta kertaa, kun se mitä? Voi vaihtaa. Mutta itse, mä sanon vielä, että siis mulla, munkin, kun mä ostin mun hienon DVD-soittimen, siis se, mä jakson nauraa siitä, siis nykyään semmoisen DVD-soittimen sais 30, mä maksoin siitä tarjouksessa yli 200, niin siis euroista puhutaan, niin... 30 markkaa, aika halpaa. 30 euroa. Niin, markkaa, 5 euroa. Mutta siis... Nyt mä taas unohdin sitten, että mistä niin, mä oon puhunut. Niin, DVD-soitin. Niin, niin sanottiin kyllä, että siitäkin saa sen purettua. Mutta en oo koskaan kokeillut, koska yllättäen mulla ei koskaan oo ollut minkään mun aluekoodin. Että joko ne on... Mitä? Eikö Anttilas myyty muun aluekoodille? Ei oo myyty. Siis mulla on joko 2 tai 0 ollut kaikki. Mä oon valitukset Anttilalle, että eikö teiltä saa muita niin, aluekoodia. On se nyt kumma. Hei, älkää nyt. Mä oon Anttilassa nähnyt muistaakseni Eric Clapton jonkun tota konserttilätyn. Siellä oli mun mielestä, oliko se 2 ja joku muu, että siellä oli 2 eri aluekoodia. Onhan, onhan niitä. Mä oon ollut Anttilassa Eric Claptonia. Mikä siinä mielessä olisi ollut hienoa? Niin, sehän olisi ollut ihan hienoa. Never know. Kläpäri on varmasti Anttilan vakiokäyttäjä. On, ei siinä, paitsi mitään. Ei enää, koska hän ei ai, sieltä omalla aluekoodilla olevaa DVD. Niin, se on. Niin, se siis, on totta, mä taisin, sanonkohan mä äsken väärin. Siis, ei, et sano. Joo. Mutta mä pysäytin itse, mä laitoin pisteen sen. Sä itse vaan, joo. Joo, totta juu. Kai. Kyllä, mulla, itse, mulla joskus tulee näitä sammakot, mitä itse kato huomaa. Clapton is God, niin mutta se on. Mutta se on muuten vielä tästä DVD-elokuvan videot ja Windows, niin... Ei siis millään pahalla, mutta tää on kans näitä elämän julmia tosiasioita, että ei Windowsilla voi katsoa enää DVD-leffoa, kun ne, sä et saa niitä näkymään millään tota järjellisellä tavalla, tai en mä ainakaan onnistunut. Jaa. Noita, ei niitä... Kyllä, siis me... Siis niissä on niin kovat, siis niinku Apinoiden planeetta, se ei näy, mutta Star Wars 3, se näkyy vain VLC:ssä, mutta Apinoiden planeetta... Ei mitään. Et pysty siis katsomaan videossa. Hei, ongelma on siinä, että kato, ne on niin huonoja elokuvia, että ei niitä kehtaa näyttää. Spielifilia vapaa toimii hyvin. Siis mulla ei ollut koskaan ongelmia, kun mä oon käyttänyt Power DVD:tä. Kaikki on näkynyt ihan heittämään. Mun sisko katto Spielifilia vapaa ja toimii hyvin. Elokuva DVD:ltä tietokoneella, PC. Jatkakaa. Katuskipä. Skype taisi kaatua jo. Tai pitäisikö sanoa, että Henrikin ääni alkaa rätisemään? Niin, tää... Hei, mikäs tässä on, kun paket loss on 130. Hei, mulla oli muuten kerran hieno. Mulla oli... Debug-info, hyvä. Mulla oli tota... Kerran Skypessä paket loss oli... 164 miljoonaa 350 jotain prosenttia. Ja kuului varsin hyvin, se oli oikein hilpeä. Mä tein haastattelua, niin kuin amerikkalaisen tyypin haastattelua, podcastaajan haastattelua. Ja sitten mä katsoin, jaa, että mulla on tämmönen paket loss tässä, että kuuluuko täältä mitään. Ja sanoin, että joo, että tää kuuluu tosi hyvin. Ja mikä oli ironisinta, niin se oli paras Skype-linja, mikä mulla on varmaan koskaan ollut. Se oli aivan mielettömän hyvä se sauna. Se voi johtua siitä, että kun sä et ole vaihtanut sitä porttia, niin sit se reitittyy kaikkien niiden muiden ihmisten kautta. Ja sit kukaan muu ei jaa sitä. Ja sit sulle tulee niiltä kaikilta ne prosentit. Heitto. Saattaa olla. Mä oon käynyt vaihtaa sen ja... Pääasia, että toimii. Mä oon käynyt vaihtaa sen portin ja... Paketteja lähtee 2 kertaa nopeammin kuin henkilöllä, jonka kanssa keskustelin, jolla on yhtälevät putket ja tota, se ei ole vaihtanut niitä. Joo, niinhän se on. Niinhän sitä kehutaan, että tämä menee. Älkää käyttäkö minun numeroa, muuten alan reitittämään teidän keskusteluja. No mikä se oli? Niin siis se on 6456. Okei. Okay. Älkää käyttäkö sitä. Älkää käyttäkö 6456. Okei. Okay. Mitäs tässä vielä? Onko vielä jotain? No niin, nyt kerro. Päivän kohokohta. Vuhvuhrip. Se voi olla tämän jakson. Mikä on vuhvuhrip? Tässä nyt oli tullut näköjään vähän isompi juttu kuin mä ajattelin, mutta... Niin, niistä yleensä tulee. Näistä tulee jo vähän, no niin. Tota, mutta okei, tota... Eli mitä mä nyt tässä ajoin takaa, niin tota... Tämmöisellä yhdellä puolitutulla, mitä sitten netin kautta on tuntenut, niin... On sitten pitkäaikainen ystävä toi... Iitta-niminen koira ottanut ja kuollut, niin mä en oikeasti tiedä, mitä mä voisin häntä lohduttaa tai auttaa tota ihmistä mäestä, ihmistä tässä ihmistä mäessä tässä tilanteessa, mutta... Sanoin, että älä kuuntele puhujain kulmaa, menee loputkin fiilikset. Niin mä just ajattelin, että kuuntelin vaan sitten ihan loppu, että kelas siihen tiettyyn sekuntiin, että... Siihen 53 minuuttia. Älä kuuntele sitä, missä ne nauraa vuhvuh ripille. Niin. Nyt se pitää alkaa kuuntelemaan 53.29.30. Tällä näyttää jo 56.29. Toi aloitti liian myöhään. Mm. Ei, se aloitti siinä, kun me oikeasti ruvettiin puhua. Tässä on kaikkea muuta. Mm. Mulla alkaa ääninäköjään mennäkin jo tässä. Mm. Että sinänsä hauskaa. Niinhän se alkaa olla. Että paket loss alkaa olla aika huolestuttava. Niin eiköhän tässä pikkuhiljaa... Häädetään ne 6 miljoonaa ihmistä pois, niin ei reititetä niiden keskustelua. Niin, se voi tietysti olla tää. Tossa joku pistää kahvikuppia tuollaisen pömpelin päälle. No niin, mennään potkimaan sitä. Saatiin häädettyä se pois, katsokaa. Se lähti. No niin, se lähti. Itse asiassa tässä oli hauska. Tässä oli aikaisemmin, kun tässä oli muita tyyppejä, niin ne katsoi meitä hyvin, hyvin mielenkiinnolla, että mitä hittoa tuossa oikein tapahtuu. Yksi istuu luurit päälle ja jätkät nojailee johonkin... Ja puhuu. Ne puhuu. Puhuu. Herranjestas. Pitäisikö alkaa mesettää tässä niinku jokainen ottaa ensi kerran kannettavan mukaan ja sit VLAN-kvartti tässä pystyy. Niin, kirjoitellaan toisille. Miten, niin, missä meillä, sä oot? Miten kaikilla on sitten tuo... Mä lähetän tekstiä. Tuo. kaikilla on Skype päällä. Ja tehdään tää silti Skype. Se voi olla sama pöydän ääreen, mutta kaikilla niin, on Skype. Totta. Se on. Katsotaan sen vielä. Nyt kohokohta. Mä soitan taas. No, kenelle? Yhdistä. Hei, me ollaan lähetyksessä täällä. Päästäänkö me siihenkin lähetykseen, jos me ollaan oikein hyviä? Joo, niin, päästään kahteen lähetykseen samaan aikaan. Muistakaa kuunnella Puhujain kulma. Puhujain kulma. Mikä se on? Puhujainkulma.tunne.org. Kyllä, suoraan. Mediapäivät tapahtuvat. Kyllä. Katsokaa, tässä on esite. Ja tässä on Windows-puhelin. Ja. Kaikki näkyy hyvin. Mä lopetin tuossa. Se jo. Okay. Ei, soitetaan sille videopuhelu. Koska Skypehän tukee tätä videoa, niin jos sinne menisi videopuhelu talta. En mä usko, että mulla ei ainakaan mitään. Kun toihan on siis puhelinlinja, mihin soitetaan. Että sit pitäisi ottaa tuon HTC... Okei, no mutta, Pörni, kiitos, että pääsit paikalle. Joo, kiitoksia, paitaa odotellessa. Kyllä, mistä sinut löytää internetistä? Sehän oli tämä twitter.com/Pörni, mutta ehkä tässä kohta siirrytään tähän Jaikuun. Jani Nörttinurkasta, kiitos osallistumisestasi. Juu, ei mulla ole tässä mitään. Mistä löytää Nörttinurkkauksen nykyisin? Sitä ei vielä löydä mistään, että sillä on vähän nyt auki, että miten lähtee, kehtaako sitä enää laittaa uudelleen mihinkään, ja sitten rupeako jotain uusia projekteja vähän paremmin eväin tekemään, että nämä on vielä, kaikki on vielä happosan auki. Happosade. Laittaa Googleen hakusana happosade ja poistaa sieltä kaikki luonnon ilmiöt. Okei, musta se löytääkö sieltä sen mustan raamatun videon? Joo. Okei, mahtavaa. Ja puhujainkulma on puhujainkulma.tunne.org, koskisuomi.tunne.org ja mulla loppuu ääni. Antonen.blogspot.com. Sekin. Mulla loppuu ääni ihan mulla totaalisesti. Mulla on se fiilitilauksessa. Joten... Kuunnelkaa Hessun kahvila, missä on... Hei! Eipäs ruveta niin, promoamaan. Ei, mä promoan vaan omaa kohtaa siinä Hessun kahvila. No niin, mutta silti. Ei kun täällä muut promoa kuin minä. Kuunnelkaa Softcorneria, älkää okay. Hessun kahvila. Ja kuunnelkaa sitäkin. Älkää vaan kuunnelkaa. Kuunnelkaa vain Hessun kahvila, että Joessa on Softcorner. Okei. Okay. Nyt tämä menee niin levottomaksi, että me lopetamme tästä tähän. Jälleen on yksi puhujainkulma ohi.